do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada działania rządu w sprawie poprawy bezpieczeństwa pracy ratowników medycznych. Prokuratura zajmie się sprawą apartamentu Deluxe Karola Nawrockiego. Mazowieckie, Dolnośląskie, Opolskie i Zachodniopomorskie uczniowie z tych regionów szykują się do ferii. Każdy, kto podniesie rękę na ratownika medycznego, będzie tego żałował, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu relacjonował, że sprawa ostatniej tragedii w Siedlcach, gdy zabity został mężczyzna ratujący życie, była tematem rozmów Rady Ministrów. Już od kilkudziesięciu godzin minister zdrowia, minister sprawiedliwości pracują nad tym, żeby takich przypadków więcej w Polsce nie było. Słuchajcie, tak szczerze powiedziawszy, no nie może być i nie będzie już tak, że jakiś pijany bydlak podnosi rękę na ratownika, którego wezwał, któremu ma ratować życie. Każdy, kto podniesie rękę na ratownika medycznego, który ratuje ludziom życie, musi tego żałować do końca życia i tak będzie. Dziś doszło do spotkania przedstawicieli ratowników i rządu, społeczna kampania edukacyjna dotycząca pracy ratowników medycznych, a także obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. To postulaty tej branży, które w pierwszej kolejności ma zrealizować Ministerstwo Zdrowia. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zajmie się doniesieniami o korzystaniu z apartamentu Muzeum II Wojny Światowej przez Karola Nawrockiego, obecnie kandydata na prezydenta popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o sprawę apartamentu Deluxe w muzeum, z którego w latach 2017-2021 za darmo korzystał Nawrocki jako ówczesny dyrektor placówki. Postępowanie ma na celu sprawdzenie, czy nie doszło do przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku, prokurator Mariusz Duszyński. Prokurator będzie ustalał, czy podejrzenie popełnienia przestępstwa zaistniało na tyle, że daje podstawy do wszczęcia śledztwa. A wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha powiedział, że prokuratura musi sprawdzić, czy nie doszło do złamania prawa w tej sprawie, tym bardziej, że pojawiają się rozbieżności między faktami a stanowiskiem Karola Nawrockiego. Te fakty, na które on się powołuje, są rozbieżne z tymi, które podaje muzeum i to wydaje się takim najmocniejszym argumentem do tego, żeby przynajmniej postępowanie wyjaśniające wszcząć. Jeśli okazałoby się, że Karol Nawrocki nadużywał swoich uprawnień, to takie przestępstwo jest zagrożone karą od roku do 10 lat więzienia. Witold Banach, Polskie Radio. Cztery województwa, mazowieckie, dolnośląskie, opolskie i zachodniopomorskie, szykują się na ferie zimowe. Od poniedziałku uczniowie z tych regionów rozpoczną zimową przerwę w nauce. Gotowi na tę turę ferii są także kolejarze. Państwowy przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity reklamuje swoją ofertę jako konkurencyjną dla transportu drogowego. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz powiedział, że pociągi do Zakopanego jeżdżą szybko i często. Ekspres Tatry pozwala dojechać z Warszawy do Zakopanego w 5 godzin i 35 minut. Osoby, które planują wyjazd w góry, ale na przykład w Karkonosze czy w Beskidy, mogą także skorzystać z dalekobieżnych połączeń kolejowych. Pasażerowie z Opola i z Warszawy mogą w tym roku skorzystać z połączenia ze Szklarską Porębą pociągami IC Orzeszkowa, IC Karkonosze oraz weekendowym pociągiem IC Śnieżka. Zimowe ferie dla Mazowsza, Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Zachodniego Pomorza potrwają do 16 lutego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ponad 700 osób zostało w zeszłym roku uznanych przez Litwę za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Otrzymały zakaz wjazdu do tego kraju. Chodzi o ponad 100 obywateli Rosji oraz niemal 600 Białorusinów. Decyzja została podjęta na podstawie analizy informacji oraz danych otrzymanych od Departamentu Bezpieczeństwa Państwa. Większości obywateli Rosji i Białorusi odmówiono zezwolenia na pobyt czasowy lub nie przedłużono ważności dotychczasowych dokumentów. Innym cofnięto wydane wcześniej pozwolenia. Władze w Wilnie wymagają wypełnienia specjalnej ankiety od ubiegających się o pobyt czasowy Rosjan i Białorusinów. Zawiera ona pytania dotyczące m.in. wykształcenia, wcześniejszego zatrudnienia, służby w siłach zbrojnych, a także stosunku do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Przepisy te obowiązują od ponad 2 lat. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy będzie padał deszcz, na pozostałym obszarze ma być pogodnie. 5 stopni na północnym zachodzie, 9 w centrum i 13 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nadal tu jesteśmy, Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dobry wieczór raz jeszcze, Białe Szumy jeszcze do 23. Ten chór, który tak nagle rozkwita, zawsze robi na mnie duże wrażenie. Zresztą w ogóle to jest piosenka, do której można wracać i wracać. Co więcej, to jest płyta, do której można wracać na okrągło. The land is so inhospitable and so are we. Jak robiłam sobie takie podsumowanie 2023 roku muzycznie, to ten album był w mojej ścisłej czołówce, a jednak taki napływ nowości, bardzo intensywny wydawniczo rok sprawił, że trochę odsunęłam tę płytę na drugi plan, zupełnie niesłusznie. To jest oczywiście album, za którym stoi znakomita Micki, bo chyba tego jeszcze nie dodałam, a utwór, który za nami, tę płytę otwiera, Back Like an Angel. No i znowu mamy ten sam motyw co godzinę temu. Otwieramy czymś nieco starszym, żeby przejść do nowości, bo tak się składa, że Micki kilka dni temu wydała nowy utwór. Co więcej, nie sama, bo towarzyszył jej niezwykle zdolny Tamino. I stray from the signs that showed me nothing but a faint trace and rise of belief in something. I remain in the burrows of the western prairie. I wait in the sorrow Podobno wszystko się zaczęło od pomysłu Tamino, który zaproponował Micki współpracę, wysłał jej utwór, a Micki od razu piosenkę pokochała i nie zmieniając żadnej jej części nagrała swoje partie. I tak to powstało Sanctuary. No, to jest właśnie niezwykła umiejętność, napisać taką balladę, która od razu chwyta za serce, chociaż jak się śpiewa takimi głosami, to ma się nieco ułatwione zadanie w tym komponowaniu. Tamino i Micki za nami. Tamino, który 2 lata temu zaszczycił swoją obecnością Katowice i zagrał na OFF festiwalu, również chwytając za serce. Dzisiaj zresztą trochę jeszcze o OFFie powiemy, bo za nami kilka nowych ogłoszeń, ale zanim to jeszcze coś od wyjątkowego Damiena Jurado, The Slicing the Spoons. Susan, you fell asleep, disliking the day. I've been on a freeway, rolling my talks to Susan. Thanks for this horse. I've been on a game show, holding your eyes in contempt. Looking for you, disliking the spoons. Hey, I'm ready to lose. Seems like nothing is the new. Przyznam, że naprawdę bym chciała, nawet marzę o tym, by usłyszeć kiedyś tej Menadżura do na żywo, ale jakoś od wielu lat się do Polski niestety nie wybiera. Raz w 2016 roku zagrał u nas koncert w Ostrzeszowskim Centrum Kultury w południowej Wielkopolsce. Koncert zresztą dla bardzo skromnej publiczności, podobno 60-osobowej, więc no nie było się łatwo dostać. Ja chwilę temu dostałam wiadomość mailową od pana Jacka, który z Ostrzeszowa pochodzi, jakby co przypominam, adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl. To teraz pytanie do pana Jacka. Czy pan wtedy był na miejscu? Proszę dać znać, jeśli był, to jak to wtedy brzmiało? Podejrzewam, że bardzo, bardzo dobre. Dobrze. Jakie teraz plany koncertowe ma Damian Jurado? Niestety nie wiem, ale coś czuję, że jeszcze sporo czasu upłynie, zanim się pojawi nad Bałtykiem. Disliking the Spoons, ten utwór, który za nami, to jest fragment takiej ładnej, płytowej reedycji. W 2023 roku Damian Jurado nagrał album Motorcycle Madness, a teraz dodał do niego kilka smaczków, nieco zmienił i wydał kilka dni temu. I ja pozwolę sobie na jeszcze jeden utwór z tej płyty, bo czemu nie? A będzie to St. Gregory Hotel. All right, here we go. The man in the beard descending the staircase to a previous plan that showed in my hand. One too many times I was back on the plane for home. My dreary trip of San Jose, you do not exist. Late for the rain.

Ależ nam zrobili klimat. A quick one before the eternal worm devours Connecticut. To jest fragment albumu Death Consciousness, tego najbardziej znanego, ze śmiercią Marata na okładce. Ja wiem, jak wielu jest na świecie miłośników tego albumu, tego zespołu, i jak wszyscy ci fani, przynajmniej w Polsce, się ucieszyli, że Have a Nice Life zagra na tegorocznym OFF-ie. No, bo jak tutaj się nie cieszyć? Tegoroczny line-up poszerzył się o kolejnych artystów. Ja mam w ogóle przeczucie, że to będzie najlepszy OFF od wielu, wielu lat. Fontaine's DC, James Blake, Niloufer Yanya, no i nowe ogłoszenia Maria Jose Legro, Elias Ronenfeld, Kraftwerk, to też jest w ogóle fenomenalne ogłoszenie. No i oni oczywiście Have a Nice Life. A mi się trochę marzy, przyznam szczerze, żeby usłyszeć na OFF-ie ten oto skład. I mam przeczucie, że nie jest to wcale takie niemożliwe. Black Country, New Road i Concord. Said we are unfortunately running out of options to treat. What a funny way to speak. And you like Concord, I came a gentle hill racer. I was breathless upon every mountain just to look through your life. Place on the table, so don't tell me you're hungry, 'cause darling, I'm starving myself. And I heard you're on Atkins as well. I was made to love you. Can't you tell? And you like Concord. I came a light blue sleeper, and I laid dead or twitching for most of the night. But I know that you'll be there. Sandman inside, and I'll come to you like a child. On board high, high, free this Absolutnie piękny skład Black Country, New Road. Wieść niesie, że w sierpniu będą trochę jeździć po Europie i grać koncerty, więc może byłoby znakomicie, gdyby pojawili się na OFFie, a jeśli nie na OFFie, to może na innym festiwalu gdzieś w Polsce. Jest na to spora szansa, szczególnie, że zespół niebawem wydaje nowy album, a jutro wypuszcza zapowiadający tę płytę singiel. No, ja już zacieram ręce i czekam naprawdę bardzo, bardzo niecierpliwie. I niecierpliwie czekam także na koncert innej brytyjskiej grupy, który w lutym w warszawskich Chmurach, już 17 lutego, zawita do nas grupa Deeds, która właśnie wypuściła nowy album, a brzmi on tak. Uwaga, będzie głośno. The body is structure abstracted from the mind. Represent nothing. Body without organs no longer bleeds like the rest. Its blood remains stagnant and unconfined. Oil slick on the floor. The body is a structure. Have you ever stumbled onto something you have but don't need? Throw it away. Have you ever come across the great remains of what it's been? Throw it away. Throw it away. The body is a structure. Oil slick on the floor. The body is a structure. Is structureless no more. The body is a structure. Oil slick on the floor. The body is a structure. Is structureless no more. If I could feel my muscle at its root, strip the sinew from the bone, deprive myself of movement, then I would. The body is a structure. Or slick on the floor. The body is a structure. Is structureless no more. Myself apart with the aspiration of an empire. Colonize and outsource who we are. The body is a structure. Oil slick on the floor. The body is a structure. Is structureless no more. The Body as a Structure to jest fragment albumu Never Exile zespołu Deeds. Zespołu, którego koncerty to jest podobno niesamowite przeżycie, szczególnie ze sprawą wokalisty, który bardzo lubi angażować się w koncert publiczność, chociaż chyba śpiewać nie trzeba. No i dzielić się swoją energią, a ma jej sporo, co zresztą na płycie słychać. Będzie można także usłyszeć to brzmienie na koncercie 17 lutego w warszawskich Chmurach. Ich najnowszy album to jest w moim odczuciu jedna z najciekawszych rzeczy, jaka się wydarzyła muzycznie w tym miesiącu, a właściwie w 2025 roku, mogę tak powiedzieć spokojnie. Tak więc zachęcam do odsłuchu, ale to oczywiście po audycji. Na razie bardzo ciekawą rzecz mam dla Państwa, zaraz wytłumaczę, dlaczego taka ciekawa, zresztą tytuł jest małą podpowiedzią. AI Absolutely i zespół Painting. pewno było intensywnie, przyznaję, ale bardzo dobrze. To zespół Painting z Berlina i AI Absolutely. Chociaż użycie sztucznej inteligencji w tym utworze nie jest aż takie oczywiste. Sztuczna inteligencja była jedynie inspiracją. Muzycy zespołu przeprowadzili rozmowę właśnie z AI, rozmowę o emocjach, o pragnieniach i ta rozmowa znalazła się w tekście utworu, dzięki czemu też dała sztucznej inteligencji taką bardziej ludzką twarz. Ten utwór to było moje pierwsze zetknięcie z zespołem Painting, ale z pewnością będę wracać. Mam nadzieję, że Państwo również. To teraz zespół, do którego muzyki będziemy wracać chociażby jutro w audycji Dobrego Dnia, bo ich debiutancki album to jest nasza płyta tygodnia. No i będzie nieco spokojniej, zresztą już słychać. Bazgrołki i tureckie piaski.